सहनोपनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 80वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, एक ही सूत्र हुआ था 27वां, पृष्ठ संख्या 329 और 330। जी, पृथ्वी को शरीर का उपादान कारण मान रहे हैं और उसमें फिर जो अन्य भूत हैं उनकी कैसे प्राप्ति दिखा रहे हैं सर जी? अणुओं का संयोग है, बस उपस्थित है वहां पर। विषय और आगे चलेगा। और कोई? जी ओम आचार्य जी, एक जड़ की परिभाषा संख्या संशय है थोड़ा। जड़ की? जी, जो चेतना से रहित होता है, जो ज्ञान से रहित होता है, उसे जड़ कहते हैं। एक सौ 169 पृष्ठ पे जब सूत्र संख्या 30 तो उसमें सर्वस्य साधकम् आत्मा सर्वस्य साधकम् मतलब एक अदृष्ट कारण भी बताया था वहां, तो वहां भाष्य लिखते हुए डुंडीराज ने नीचे से पांचवी पंक्ति में सर्व साधक अदृष्ट में ना माने तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि उस अदृष्ट रूप आत्मा के दूसरे गुण को द्रव्य गुण तथा कर्म का भी कारण मानना आवश्यक है। मतलब ये आत्मा का ही एक दूसरा गुण कह रहा है कि द्रव्य गुण और कर्म। पृष्ठ संख्या 169 पर डुंडीराज जी का नीचे से पांचवी पंक्ति, ये सर्वसाधकता। जी, सर्वसाधकता अदृष्ट में न माने तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस अदृष्ट रूप आत्मा के दूसरे गुण को, आत्मा के अदृष्ट रूप दूसरे गुण को द्रव्य गुण तथा कर्म का भी कारण मानना आवश्यक है। अदृष्ट रूप आत्मा के दूसरे गुण को, आत्मा का ही एक अन्य गुण अदृष्ट माना इन्होंने धर्माधर्म उसके द्वारा। तो ये जो द्रव्य गुण कर्म, ये तीनों आत्मा का ही अन्य एक गुण है, ऐसे बोल रहे? नहीं नहीं, अदृष्ट रूप आत्मा के, आत्मा के अदृष्ट रूप दूसरे गुण को, ठीक है, द्रव्य गुण तथा कर्म का भी कारण मानना आवश्यक है। जो हमें शरीर प्राप्त हुआ, जो गुण प्राप्त हुए, जो क्रियाएं हम कर पा रहे हैं, खासतौर से सोते समय जब हो गई, अचानक जो क्रियाएं होती हैं, जिसके लिए इनको अदृष्ट मानना हुआ, उसमें अदृष्ट भी कारण है, कर्माशय धर्माधर्म वो कारण है। द्रव्य की उत्पत्ति में, यानी हमें कौन से महाभूत मिले, किस तरह के मिले, ये द्रव्य का संयोग हमारे साथ हुआ शरीर का, और उसमें भी अलग अलग गुणों की स्थिति, उनके धर्मों की न्यूनाधिक जो भी है वो, और कुछ क्रियाएं जो हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्रियाएं होती हैं, सुप्त व्यासक्त मन आदि प्रसंग में देखेंगे, उन सब का कारण आत्मा के एक अन्य धर्म को यानी अदृष्ट को माना इन्होंने। तो ये जो पृथ्वी आदि जल वायु आदि है, ये भी आत्मा का अदृष्ट रूप का फल ही माने? ये फल है, ये तो फल है, इनको पृथ्वी आदि को आत्मा का धर्म नहीं कहा गया। आत्मा का धर्म तो अदृष्ट कहा, ये कर्माशय आत्मा का ही होता है, उससे आत्मा को ये सारी चीजें मिलती हैं कर्मानुसार। तो इसमें पृथ्वी आदि को आत्मा के धर्म की तरह तो नहीं कहा, लेकिन मतलब आत्मा के ये अदृष्ट कर्म के फल है, अदृष्ट के फल है ये पृथ्वी आदि। अदृष्ट के अनुसार आत्मा के लिए ये पृथ्वी फल मिला फल के रूप में। हाँ, तो जैसे हम मनुष्य शरीर आत्मा का एक फल है, वैसे ये पृथ्वी भी आत्मा का एक फल है। वहां भी ले सकते हैं आप, पर यहां पृथ्वी मतलब पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी मतलब ये गोल नहीं, वो मत लीजिए कि जिस पे हम रहते हैं, इसको भी पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता के कारण से। लेकिन यहां पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी द्रव्य, मतलब जो पृथ्वी आदि भूत हैं, वो उनका हमारे साथ संयोग हुआ, हमारे शरीर के साथ में हुआ वो। हाँ, इतना मनुष्य शरीर में तो ये पांच भूतों का सम्मिलन को फल कहेंगे। हाँ, लेकिन अलग अलग से देखेंगे तो वहां भी वहां देख सकते कह सकते हैं कुछ लोग, नहीं तो सामान्य रूप से हमें सभी को प्राप्त है, या हमें जो देश मिला है, जो भूमि मिली है, जिस परिवार में जन्म लिया है तो वहां कुछ भूमि होती है, घर होता है, उससे संबंधित ले सकते हैं। ठीक जी। ओम आचार्य जी, ये परसों के पाठ से संबंधित है कि सब कुछ अपने कर्माशय से मिलता है जन्म, और मनुष्य योनि जो है वो पाप पुण्य के अनुसार बनती है, भाई पाप कम है पुण्य ज्यादा है 50% से ज्यादा तो मनुष्य योनि मिली ऐसा माना जाता है। तो 7 अरब आबादी हो गई है और कंटिन्यू बढ़ रही है, तो क्या पाप ज्यादा है या पुण्य? तो ये इससे संबंधित नहीं है सीधा सीधा, परसों के पाठ से संबंधित है, सीधा नहीं है वैसे से जैसा है आपकी वो ठीक बात है। तो जो जन्म होता है, मनुष्य जन्म मिलता है, वो पुण्य की अधिकता से ही नहीं मिलता है, पाप और पुण्य की तुल्यता से मिलता है। ठीक है, तो जिन आत्माओं के पूर्व मनुष्य शरीर में पाप अधिक हो गए थे, वे उसका फल भोग करने के लिए परमात्मा के द्वारा भिन्न भिन्न शरीरों में, मनुष्यतर शरीरों में भेज दिए जाते हैं, वहां भोगते रहते हैं। जितना जितना वहां भोग होता जाता है पाप कर्मों का, वो कम होते जाते हैं, कम होते होते अनुपात बराबर आ जाता है, यानी 50-50% हो जाता है, तो फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य जन्म का प्राप्त होना पुण्य कर्म बढ़ गए हैं इस रूप में नहीं समझना चाहिए, वो भी होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा अंश है कि पाप अधिक हो गए, और पाप जब घटते भोगने पे घटते घटते बराबर हो गए, तो फिर मनुष्य जन्म फिर से मिलता है, फिर अवसर मिलता है। तो ये हो सकता है बहुत सारे इतर प्राणी भी जो हैं वहां से मनुष्य शरीर में आएंगे ना, वो आते हैं, तो इसका पुण्य के बढ़ने से संबंध नहीं है सीधा, क्योंकि प्राय ये कहा जाता है कि आज के समय में पाप बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था, आज पाप बढ़ रहा है, तो पाप भी बढ़ रहा है और मनुष्यों की संख्या भी बढ़ रही है, ये विरोध प्रतीत होता है। पाप बढ़ रहा है तो मनुष्यों की संख्या घटनी चाहिए, ये तर्क तब लग सकता है जबकि केवल पुण्यों की अधिकता से ही मनुष्य जन्म मिलता हो, दूसरा मनुष्य ही मनुष्य बनते हो, तब ये बात संशय हो सकती है वहां पर कि संगति कैसे लगेगी। लेकिन जब अन्य सारे इतने सारे प्राणी, मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं, उनकी अपेक्षा वो करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा है अन्य प्राणी, वहां से जैसे ही जैसे पाप पुण्य बराबर होता है इधर आते रहते हैं, और इस पृथ्वी पर ही नहीं है होते, अन्य पृथ्वियों से भी इधर उधर आते जाते हैं, अन्य लोगों से भी, यहां से भी दूसरी जगह जाते हैं, वहां से भी यहां आते हैं, वो भी पूरी संभावना खुली हुई है, इसलिए यहां उस तरह की अनुकूलता होती है, तो मनुष्य उस तरह की आत्माएं मनुष्य शरीर धारण करती है, परमात्मा उनको मनुष्य जन्म देता है। तो आचार्य जी, जैसे हम देख रहे हैं कि मनुष्य की आबादी तो बढ़ती चली जा रही है, तो इसका कुछ श्रुति प्रमाण है कि ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और तुल्यता में पाप कम ही घटता जाएगा? कोई श्रुति प्रमाण देखने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है हमारे को, और घटती भी है, घट भी जाएगी, घटेगी बढ़ेगी जितना होगी, उसके लिए कोई प्रमाण की बात नहीं है। सिद्धांत है कि इतना ऐसा होने पर मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर क्यों मिलता है, वो क्या क्या कर सकता है, बस इतना ही, संख्या कितनी होगी इसका कोई पहले से निर्धारण थोड़ा ना होता है, कर्मानुसार होता रहता है न्यूनाधिक। और दूसरी आपत्तियां भी आती हैं, अन्याय अत्याचार होकर के भी मनुष्यों को मार दिया जाता है, हजारों लाखों करोड़ों तक का जनसंहार हो जाता है बड़े बड़े, तो ये अन्यायपूर्वक दूसरे भी कर देते हैं, तो संख्या कम भी हो सकती है। चिकित्सा ना कराएं, महामारी फैल जाए तो भी मर सकते हैं, तो ये संख्या तो न्यूनाधिक हो सकती है। ठीक है, फिर आगे का पाठ में से ही पूछिए। पार्थिवम गुणांतर उपलब्धि है, ये पार्थिव को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शरीर में अधिकांश भाग जल भी रहता है। गुण की उपलब्धता से यदि जल को आधार बनाया जाए तो जल में चूंकि गंध गुण नहीं होता है तो इस शरीर का आधार उपादान कारण जल को नहीं मान सकते। यहां इनका तर्क इतना ही है कि गुणांतर यानी गंध गुण के मिलने से गंध वाला तत्व इस शरीर का उपादान कारण माना जाएगा, और वो गंध वाला गुण इनके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी को उपादान कारण मानते हैं। अब जो हमारे शरीर के अंदर कि हमारे शरीर में जल भी है, तो जल किस रूप में है? एक है कि हमारे रक्त के साथ साथ जल भी है, उसमें जलीयांश है, कोशिकाओं में है, और लसिका तंत्रिका है, लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, वो भी एक तंत्र होता है, वो भी एक स्राव होता है। इन सब में जो जल है वो यद्यपि शरीर के अंदर है लेकिन वो शरीर के वैसे उपादान कारण के रूप में नहीं है। रक्त में रक्त घूम रहा है, उसमें जल भी घूम रहा है, लेकिन इस शरीर का जो आधार ढांचा है उसके अंदर है, नलियां बनी हुई हैं उसके अंदर वो घूम रहा है। कोशिकाओं में जल है, अंदर तरल द्रव्य है, लेकिन उसका मुख्य आधार कैसा है? कोशिका, उसकी झिल्ली, ठोस पदार्थ है, अंदर वो विद्यमान है। जीवन के लिए जितना गंध आवश्यकता है उससे अधिक जल की आवश्यकता होती है। गंध और जल को क्यों तुलना में लेते हैं आप? या तो पृथ्वी और जल लीजिए, तो पृथ्वी को क्यों ले? या तो गंध और रस लीजिए। तत्व की बात कर रहे हैं ना, तो भूतों को ही लीजिए, केवल पृथ्वी और जल दोनों आवश्यक हैं, दोनों आवश्यक हैं, तो उसका मना थोड़ा ना कर रहे हैं। ये जल नहीं है ऐसा थोड़ा ना कहा, तत्काल इन्होंने कहा कि इन बाकी के भूतों का की सन्निधि उसका निषेध नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा ना समझ ले कोई। स्पष्टीकरण किया है यहां पर कि इस शरीर में केवल पृथ्वी महाभूत ही है ऐसा थोड़ा कह रहे हैं, ये उपादान कारण वो है, ये शरीर पार्थिव है लेकिन बाकी अणुओं की उपस्थिति तो वहां पर है, बस इतना ही कह रहे हैं। सबसे अधिक तो जल की उपस्थिति है ना आचार्य जी, कि डॉक्टर भी चढ़ाते हैं तो गंध चढ़ा रहा है ऐसा नहीं सुनने में। गंध मत लाओ आप, गुण को मत लाओ। पृथ्वी तत्व जैसे हम भोजन खाते हैं जी, अच्छा चिकित्सक भी जल की कमी है तो जल चढ़ा देता है, और आहार की कमी है तो आहार भी दे देते हैं, और उस जल के अंदर भी जो शर्करा डाली जाती है, ग्लूकोज होता है, वो तो उसमें घुला हुआ रहता है, वो केवल पानी थोड़ा ना होता है, उसमें नमक भी होता है, अन्य खनिज लवण होते हैं, वो तो सारा ठोस चीज है ना, अंदर साथ में दी गई है बस। तो यहां पृथ्वी से क्या ले रहे हैं? पृथ्वी महाभूत क्या है उसको जरा खोल के बताए ना चार जी। ठोस भाग बस इतना ही है, उसको इतना ही समझिए, उसका विस्तार तो फिर वैशेषिक में है। पांच महाभूत हैं, पहले भी महाभूतों का वर्णन आ गया, और पृथ्वी महाभूत जो ये शरीर बना हुआ है इसका मुख्य आधार पृथ्वी तत्व, ठोस चीज है ये शरीर का आधार, ही जो ठोस भाग है ये हमारा मुख्य आधार है, बाकी चीजें तो उसके अंदर हैं। जैसे कोई गुब्बारा हो, गुब्बारे में हवा भी भरी हो अथवा पानी भरा हुआ हो, ठीक है, तो वो गुब्बारा है, उसका मूल उपादान किसको मानेंगे, पानी को या रबड़ को, उसका जो चारों तरफ वाला है वही रहेगा मुख्य आधार उसको मानेंगे। नारियल है, नारियल के अंदर पानी भी है, ठीक है, वो है वहां पर, लेकिन उसका आधार क्या है, वो ठोस पदार्थ, उसका जो घेरा है, कवच है, उस सबको मानते हैं इस तरह से। ऐतिह प्रमाण से पता चलता है जल ही जीवन है, ऐसा सुनने में आता है। ये पृथ्वी ही जीवन है, ऐसा तो सुनने में नहीं आता है। तो जल जीवन है उसमें कोई दो राय नहीं है। जल का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं कि वो जीवन नहीं है, जल से हमारा जीवन चलता है, लेकिन पृथ्वी से भी चलता है। आप केवल जल में रह सकते हैं? पृथ्वी पर ही तो रहते हैं हम, और पृथ्वी पे भी यूं कहते हैं कि भाई हमारे वैसे शरीर का दो तिहाई भाग जल माना जाता है, लगभग 66%। ठीक है, दो तिहाई भाग जलीयांश है हमारे शरीर में जो आजकल माना जाता है। तो अंदर बीच बीच में भरा हुआ है। अब पृथ्वी का भी जो क्षेत्रफल है ऊपर से देखेंगे तो उसके भी लगभग दो तिहाई भाग में समुद्र है, तीन चौथाई में 75%। अच्छा 73%। ठीक है, दो तिहाई से ज्यादा वो क्षेत्रफल ऊपर ऊपर का भाग है वो, और स्थल भाग थोड़ा है यानी 27%, जितना भी है। लेकिन समुद्र के नीचे, समुद्र का ऊपर का भाग इतना 73% है, लेकिन इस पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान देखें, घटक द्रव्य देखें, तो उसमें जल 73% थोड़ा है। ऊपर ऊपर से है वो तो थोड़े से गड्ढों में पानी भरा हुआ है, अंदर पृथ्वी इतनी गहरी है, उस पृथ्वी में मिट्टी लोहा और सब तत्व पिघले हुए हैं वहां पर, लेकिन है तो वो ठोस चीजें ही वास्तव में, गर्मी के कारण पिघले हुए, जल थोड़ा है अंदर ज्यादा। तो इस पूरी पृथ्वी पर अधिक, सबसे अधिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व अधिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जल अधिक है। तो भले ही हमारे शरीर के अंदर पानी की है, लेकिन वो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाह के रूप में है, प्रवाह के रूप में। अब मान लीजिए मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा हो गया, गुर्दों से छनके धीरे धीरे बिंदु बिंदु हमारे मूत्राशय में आ गया, ब्लैडर में आ गया, उस पानी को शरीर का भाग मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। जो भोजन किया है वो अभी आंतों में चल रहा है, उसको शरीर का भाग मानेंगे ही नहीं मानेंगे? जैसे कोई बाहर तुलने के लिए जाए, एक तो खाना खाने से पहले तुले, और पहले खाना खा ले आधा एक किलो, दूध पी ले, पानी पी ले, और फिर वजन बढ़ाने के लिए वहां खड़ा हो जाओ, वो मेरे में इतना वजन हो गया, तो आप कहेंगे नहीं तो खाना खा करके तुल रहा था। तो जो अंदर चला गया है, आमाशय में है, उसको शरीर का भाग माने या ना माने? तो बीच में है वो, तो ऐसे जल भी है। तो इसी तरह से ये तो मल के बारे में हुआ, वैसे वो रक्त आदि जो है वो शरीर के अंदर ही माने जाते हैं, पर वो तो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं इधर से उधर। इसका मुख्य आधार वो पृथ्वी है, पार्थिव है, ऐसा मान के ये चल रहे हैं। ठीक है, जल को मानते तो अच्छा रहता है आचार्य जी। ठीक है, आप मान लीजिए कि सृष्टि का जो है उत्पन्न जल से हुआ है, जल से, रेत से, ऐसे बोलते हैं, वृष्टि ऐसे ऐसे कहते हैं ना चल जी। और जल के पीछे भी तो है, फिर आप पीछे लेंगे तो अग्नि भी है, उतना पीछे नहीं, उतना बहुत पीछे, वायु भी है। और जल हमारे लिए अधिक आवश्यक है या वायु? तो वायु को तो स्वयं प्राणी नाम से कहा जाता है, जल को तो उस वायु की तरह से होने से प्राण कह दिया जाता है, अन्न को भी प्राण कहा जाता है, अन्न में प्राण, तो अन्न तो भौतिक हो गया ना, अन्न को भी प्राण कहा जाता है, वो ठोस चीज हो गई। ठोस कारण तो आगे देखिए, इन्होंने जो कहा है वो देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, इन्होंने जो कहा है और आपको जो स्वीकार करना है वो वैसा स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 330, 27वां सूत्र हो गया था, अब आगे 28, 29, 30, ये तीन सूत्र दिए हुए हैं यहां पर। कुछ इनको वार्तिक मानते हैं, इनको सूत्र नहीं मानते। इन तीन का उत्तर भी, इन शुरू के दो का खास तौर से, इसमें तीनों में अलग अलग मत दिए गए हैं, उसका उत्तर भाष्यकार ने कुछ दिया नहीं है, खंडन नहीं किया है, केवल उल्लेख है यहां पर इनका। तो 28वां सूत्र, जो शरीर पार्थिव है वो एक पक्ष पहले आ चुका, इसके अतिरिक्त जो तीन पक्ष और हैं वो एक एक सूत्र के अंदर बताए जा रहे हैं। तो बोलेंगे पार्थिव आप्य तैजसम तदगुणोपलब्धे है। तो बोले ये शरीर तीन महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल और तेज। नीचे से लेंगे तो पृथ्वी जल तेज ये तीन भूतों से बना है, तो पार्थिव आप्य तैजस है ये। क्यों? उसके लिए कारण का उनके गुणों की उपलब्धि होने से। इस शरीर में पृथ्वी के भी गुण मिलते हैं, जल के भी गुण मिलते हैं और अग्नि के तेजस के भी गुण मिलते हैं, इसलिए तीन महाभूतों से बना हुआ है। ये एक दूसरा पक्ष आ गया। नहीं, सिद्धांती का पहला वाला पक्ष था पार्थिव जो उन्होंने एक भूत का कहा, वो सिद्धांती का पक्ष है। ये अन्य मत बता रहे हैं। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि मेरे को संदेह हुआ कोई कितना मानता है, कोई कितना मानता है, कितने महाभूतों से बना हुआ, वो उन पक्षों को रख रहे हैं केवल। अगला सूत्र 29वां, निश्वास उच्छ्वास उच्छ्वास उपलब्धे है चातुर्भौतिकम। ये कह रहे हैं कि चार भूतों से बना हुआ है, चातुर्भौतिक ये शरीर है। तो पिछले सूत्र के जो तीन थे, तीन महाभूत थे, उसके अतिरिक्त ये वायु महाभूत को भी जोड़ रहे हैं। और उसके लिए कारण बताया निश्वास उच्छ्वास उपलब्ध है। निश्वास और उच्छ्वास, अंदर श्वास लेना और बाहर जाना, ये श्वसन क्रिया चल रही है हमारी, इसके भी उपलब्ध होने से ये तीन भूत वाला नहीं है, ये चार भूत वाला है, चातुर्भौतिक है। ये एक और पक्ष आ गया। अगला पक्ष 30वां सूत्र बोलेंगे गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्यः पांच भौतिकम। ये शरीर पांच भौतिक है, ये चौथा पक्ष है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पांच गुण मिल रहे हैं और ये पांचों इन्होंने एक एक महाभूत के बताए हैं। तो पहला है गंध, गंध शरीर में मिलती है। दूसरा है क्लेद, क्लेद मतलब क्लिन्नता, गीलापन, आर्द्रता, ये हमारे शरीर में मिलता है, ये जल के कारण से है। तीसरा है पाक यानी पचन, ऊष्मा है, पचन है, विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं अग्नि को पा करके, भोजन का भी और अन्य धातुओं का भी आगे, ये पाक हमारे शरीर में हो रहा है, पचन हो रहा है, ये अग्नि का हो गया। चौथा है व्यूह, व्यूह का मतलब है द्रव घटकों का स्थान विशेष पर होना, व्यवस्थित होना, व्यूहन है। तो शरीर के अंदर हमने भोजन किया, भोजन करके वो पका, ऊपर से नीचे गया, वहां से अवशोषित हुआ, वहां से चल करके पूरे शरीर में फैला, अलग अलग कोशिकाओं में गया, जहां जहां जो आवश्यकता थी, जल की, शर्करा की, प्रोटीन की, ऑक्सीजन की भी, फेफड़ों से भी जो गया, अन्य खनिज लवणों की, जो जो चीज जहां जहां थी वो वहां वहां गई और वहां वहां व्यवस्थित हुई। ये क्या हो रहा है? व्यूहन हो रहा है, एक व्यवस्थित जगह। हड्डियों में है तो वहां अलग तत्व गए, वहां कैल्शियम, फास्फोरस और ये अधिक जाएंगे, वहां उस तरह की चीजें, मांसपेशियां बन रही हैं तो वहां अलग चीज बन रही है। ऐसे किस चीज की जहां जहां आवश्यकता है उसके अनुसार अलग अलग जगह जा रहा है, ये क्रिया मिल रही है हमें, व्यूहन मिल रहा है, व्यूह ये वात के कारण से है। क्योंकि गतियां जितनी हो रही हैं वो वात के कारण से, वायु से गतियां हो रही हैं। देश जो हम भोजन को निगल भी रहे हैं, ये जो गति नीचे हो रही है ये भी वायु के कारण से, प्राण के, वायु तत्व के कारण से। जितनी भी गति का संचालन हो रहा है, चीजें इधर से उधर जा रही हैं, यानी परिवहन हो रहा है, और जितना भी मल का निष्कासन हो रहा है, अपद्रव्य इधर से उधर निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, ये सब वायु के कारण से हो रहा है, गतियां सारी वायु के कारण से हैं। तो इसलिए व्यूहन हो रहा है, इसलिए वायु भी यहां पर है, वायु तत्व भी है। और पांचवा कहा आकाश अवकाश दानेभ्य, अवकाश दान, अवकाश का देना, अवकाश यानी आगे चीज कोई बढ़ रही है, अगर अवकाश नहीं मिलेगा तो वह आगे कैसे जाएगी। ये जो अवकाश दान है ये आकाश का धर्म भी मिल रहा है। अगर अवकाश नहीं हो तो वायु किसको कहां ले जाएगी, बस धक्का देती रहेगी, जाएगी नहीं चीज आगे। शरीर के अंदर देख रहे हैं, ये शरीर के अंदर देख रहे हैं, शरीर के संबंध में ही है। अगर पेट पूरा भरा हुआ है तो ऊपर से लेंगे तो नीचे कैसे जाएगा, वो अवकाश नहीं मिलेगा। तो ये जो अवकाश होता है, रक्त भी घूम रहा है, हृदय में रक्त आ रहा है, हृदय से बाहर जा रहा है, ये सब कैसे होता है? दबाव से होता है, और अंदर का जो दाब होता है, दाब की न्यूनाधिकता से होता है। हृदय में दाब कम हो जाता है तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ रक्त चल के वहां आ जाता है, फिर जहां आ गया तो अधिक दाब हो गया, तो जहां नीचे वाले खंड में कम दाब होता है वहां से नीचे चला जाता है, ऐसे उसकी गति होती रहती है। तो ये जो अवकाश का दान है, ये आकाश का धर्म माना गया। आकाश अवकाश को देता है हमें आगे बढ़ने के लिए, वो भी शरीर के अंदर है। तो ये पांच धर्म मिलने से, पांचों के मिलने से ये पांच भौतिक है, ये चौथा पक्ष हो गया। ओम आचार्य जी, ये आकाश को भी उपादान कारण मान रहे हैं? जी हाँ, ये जो पांच भौतिक कह रहे हैं तो पांचों भूतों को उपादान कारण मान करके कथन है इस पक्ष के अंदर। आचार्य जी, ये जो व्यूहन आपने बताया वायु तत्व के कारण के निकलना जो होता है, और शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रक्त आदि जाते हैं, ये वायु के कारण जाते हैं, पर हम तो देखते हैं ये जल के कारण होता है, क्योंकि जैसे दवा निकल रहे हैं, कुछ भी निकल रहे हैं, खाना फंस रहा है तो पानी पीते हैं, मल का निष्कासन है तो पानी से और ज्यादा अच्छे से हो जाता है। जल उसमें माध्यम बनता है, जल भी इधर से उधर कैसे चला जाता है? जल में मान लो औषधि घुली हुई है, जल में मीठा डाला हुआ है, नींबू घुला हुआ है, नींबू पानी हम पी रहे हैं, कुछ भी चीजें, तो जल भी इधर से उधर कैसे जा पा रहा है? तो इधर से उधर ले जाने का जो कार्य है वो वायु के माध्यम से होता है। जितनी भी हैं, जो हमारे यहाँ पांच प्राण या तो दस प्राण वायु के ही भेद मान करके जब कहे जाते हैं, वो उनका स्वरूप यही तो है, ये इस तरह से गति करवाता है, ये ऊपर करवाता है, ये नीचे करवाता है, ये पूरे शरीर में करवाता है इत्यादि, उनके सारे लक्षण वैसे ही हैं। इस क्रिया को करने वाला ये प्राण है, ये उदान है, ये व्यान है, ये समान है। तो जल एक माध्यम बनता है, बिना जल के भी गति सरण नहीं होता है, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन जल दूसरी चीजों का वाहन करता है। जल एक वाहन की तरह काम करता है, यानी ट्रक की तरह काम करता है। ट्रक में चीज रखी है, जल में चीज घुली है, और जल उसको लेकर के जा रहा है। अब उसको ले जाने वाला, चलाने वाला, ट्रक को चलाने वाला, ट्रक में सामान रखा है लेकिन उसको चलाने वाला कोई दूसरा चाहिए बल, वो वायु है जो उसको लेकर के जा रहा है। उसके लिए सड़कें भी चाहिए, अवकाश भी होना चाहिए, नहीं तो वो आगे कहां बढ़ेगा? वो आकाश के कारण से। इस दृष्टि से पांचों भूत इसमें हैं, तो ये एक पक्ष है कि ये पांच भौतिक है। ये चार पक्ष आ गए। देखिए भाष्य, त इमे संदिग्धा हेतवः इति उपेक्षितवान सूत्रकार। तो ये जो हेतु दिए गए ये संदिग्ध थे, भाष्यकार कह रहे हैं उतने दमदार नहीं थे, इसलिए सूत्रकार उपेक्षितवान, सूत्रकार ने इनकी उपेक्षा की, इनका कोई उत्तर नहीं दिया, इनका खंडन नहीं किया है, इनका अपना पक्ष एक 27वें सूत्र में आ गया। इन तीन सूत्रों में जो अन्य पक्ष कहे गए इसका खंडन सूत्रकार ने आगे नहीं किया है, तो सूत्रकार ने इनकी उपेक्षा कर दी। लेकिन भाष्यकार उपेक्षा नहीं करेंगे, ये कुछ अपनी बात तो रखेंगे। तो प्रश्नकर्ता पूछता है कथम संदिग्ध, ये संदिग्ध कैसे हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, सतीच प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि ही। अल्प विराम ले लीजिए। भूतों के प्रकृति भाव होने पर, प्रकृति रूप है, उपादान कारण के रूप में है, तो इनके धर्मों की उपलब्धि होती है। एक बात बताइए, संदिग्धता को बताने के लिए दो बातें रखेंगे, तो अभी एक बात रखिए। शरीर में धर्मों की उपलब्धि, भूतों के धर्मों की उपलब्धि कब होती है? प्रकृति भावे सती, इन तत्वों के प्रकृति भाव कारण रूप होने पर, एक पक्ष हुआ। असतीच, और ये भूत यदि इस शरीर का कारण न हो तो, कारण न होने पर भी, असतीच मतलब असतीच प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव न होने पर भी, संयोग अप्रतिषेधात, इनके संयोग का तो प्रतिषेध नहीं है, ये प्रकृति भाव इनका नहीं है लेकिन इनका संयोग तो फिर भी है हमारे शरीर में, तो संयोग अप्रतिषेधात सन्निहितानाम इति, सन्निहितानाम धर्मोपलब्धि, जो सन्निहित है उनके भी धर्म की उपलब्धि होती है। अब हमारे शरीर में पांचों के धर्म मिल रहे हैं, ये जो ऊपर बताए, तो ये पांचों शरीर के कारण हैं, उपादान कारण हैं, तब इन धर्मों की उपलब्धि होती है, एक पक्ष हो गया। एक है कि पांचों कारण तो नहीं है, उपादान कारण तो नहीं है, लेकिन ये साथ में हैं, यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए उनके धर्मों की उपलब्धि हो रही है। जैसे लोहे का गोला है, उसका उपादान कारण क्या है? लोहा। अब लोहे का गोला गर्म है, अब वहां पर उष्णता और प्रकाश, ये दो धर्म भी मिल रहे हैं, तो उसका उपादान कारण कौन है? वही लोहा ही बोल रहे हैं आप, वही लोहा ही बोल रहे हैं, उसमें अग्नि तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई अग्नि का संयोग वहां पर हो गया, अग्नि वहां पहुंच गया, अग्नि वहां है, इसका मना नहीं कर रहे, लेकिन उस गोले का कारण अग्नि नहीं कह सकते, कहते हैं हम। लोहे का कारण तो, उस गोले का कारण तो लोहे को ही बोलते हैं, उसका कारण नहीं बोलते। लोहे का गोला ठंडा है तो जो शीतलता है उसको कारण नहीं बोलेंगे वहां पर, लोहे का गोला ही वही कारण है। तो जिनके धर्म हमें मिलते हैं वो उपादान कारण के होने पर भी हो सकते हैं और सन्निधि होने पर भी तो हो सकते हैं वो। इसलिए ये कथन करना कि ये पांचों के धर्म मिल रहे हैं या तीन के मिल रहे हैं या चार के मिल रहे हैं, इसलिए ये सब इसके कारण है, ये संदिग्ध है, ये संदिग्धता की प्रस्तुति की है इन्होंने। तो फिर से पंक्ति देख लीजिए, सति च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि, इनके प्रकृति भाव होने पर भी भूतों की उपलब्धि होती है, और असति च प्रकृति भाव न होने पर भी संयोग अप्रतिषेधात, संयोग का चूंकि प्रतिषेध नहीं है इसलिए सन्निहितानाम धर्मोपलब्धि, सन्निहित की भी धर्म की उपलब्धि होती है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायु आकाशानाम इति, जैसे स्थाली मिट्टी का कोई पात्र है तो पृथ्वी महाभूत से युक्त है, वो पार्थिव है, मिट्टी से बना है, लेकिन वहां पर भी अन्य तत्वों की के संयोग का अप्रतिषेध है, यानी वहां उदक जलांश जलियांश भी मिलेगा, तेज यानी अग्नि भी मिलेगी, वायु भी मिलेगी और आकाश भी मिलेगा, संयोग तो वहां पर औरों का भी है, चीजें तो वहां पर भी साथ में, ऐसे ही शरीर के साथ भी है। आगे तदिदम अनेक भूत प्रकृति ही, ये जो शरीर जो कैसा अनेक भूत प्रकृति वाला शरीरम, यदि ये शरीर अनेक भूतों की प्रकृति वाला हो तो, अनेक भूत है प्रकृति जिसकी, ऐसा ये शरीरम शरीर हो तो, अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृति अनुविधानात स्यात, प्रकृति के अनुविधान से, चूंकि सब प्रकृतियां इसमें हैं, तो उस स्थिति में यह शरीर गंध से रहित, अगंधम अरसम रस से रहित, अरूपम रूप से रहित, अस्पर्शम च और स्पर्श गुण से रहित हो जावे। एक आक्षेप दिया जा रहा है, इसको यूं समझिए, पहले इसको एक एक अंश में लेते हैं। अब शरीर में पांचों के धर्मों की उपलब्धि हो रही है, तो जो 28वां सूत्र था जिसमें तीन ही महाभूत माने थे, पृथ्वी जल और तेज, तो यदि तीन से ही बना है तो बाकी गुणों की उपलब्धि स्पर्श इसमें नहीं मिलना चाहिए, वो तत्व ही नहीं है, क्योंकि जो तत्व होता है प्रकृति के अनुविधान से वो गुण आते हैं। यदि इसमें चार ही हैं तो पांचवां अवकाशदान नहीं मिलना चाहिए था, इस तरह से तीन और चार को खंडित करेंगे। और जो पांचों वाला है कि पांचों धर्म मिल रहे हैं, तो बोले यदि पांचों धर्म मिलेंगे तो वो इतना गड़मड़ होगा कि अलग अलग पांच धर्म नहीं मिल सकते। यदि इस शरीर का उपादान कारण पांचों महाभूत हैं, तो पांचों महाभूतों के मिलने पर जो एक नई चीज बनेगी उसके गुणधर्म कुछ अलग ही होंगे, वो ऐसी गंध नहीं मिलेगी, ऐसा रस नहीं मिलेगा, और वो सब गड़मड़ हो जाएगा, नया तत्व बन जाएगा। इसलिए पांचों महाभूतों से भी नहीं बनाए। तो यदि अनेक भूतों की प्रकृति इसको माना, अनेक भूतों की प्रकृति वाला इस शरीर को माना जाए, तो इसमें ना तो गंध मिलना चाहिए, न रस मिलना चाहिए, न रूप न स्पर्श मिलना चाहिए। इसको थोड़ा सा इन्होंने जो पंक्ति लिखी है, जैसा मैं समझ पाया हूं वो आपके सामने रख रहा हूं, विचारणीय है वैसे इनका पीछे क्या सिद्धांत रहा। एक मोटा उदाहरण के लिए कि अनेक अनेक रंग हैं, अलग अलग रंग हैं। अब एक मुख्य रंग हो वस्त्र पे और बाकी थोड़े थोड़े से रंग वैसे ही अलग अलग उपस्थित हों, तब तो वो सब रंग दिख जाएंगे, लेकिन यदि कपड़े को रंगने में उन सब रंगों को मिला करके रंगा जाए, मान लो चार पांच, अब जो भी तीन मुख्य रंग हैं या तो सात रंग हैं, जैसे भी हैं, उनको हमने कुछ रंगों को इकट्ठा मिला दिया, अब मिला देने से तो एक नया रंग बन गया। अब उससे जो कपड़ा रंगा जाएगा उसमें अलग रंग दिखाई देगा, जो मिल करके बनाए सबके अलग अलग नहीं दिखाई देंगे कपड़े में। तो एक कपड़े को रंगने में दो तरीके अपना सकते हैं, कुछ तीन चार पांच रंगों को एक साथ मिला दिया और कपड़े को रंग दिया, ये एक कपड़ा हमारे सामने आ गया। एक है कि उन रंगों में से एक रंग से उस कपड़े को पहले रंग दिया, किसी एक रंग से, वो मुख्य रंग हो गया उसका, वो मूल उपादान हो गया। अब उस पर जो बचे हुए रंग थे उनके छींटे डाल दीजिए, जो भी मांडना मांडना है, चित्रकारी करनी है, वो कर दिया, तो वो कपड़ा कौन सा कहलाएगा? वैसे तो सभी रंग दिख रहे हैं वहां पर, लेकिन एक रंग जो उस कपड़े के रंगने में था, उसमें कपड़े को पूरा डुबोया था जिसमें, और वो कपड़ा उसी रंग से रंग गया आगे पीछे से, लाल पीला हरा जैसा भी है, ये तो हो गया उसके उपादान की तरह से कि ये मुख्य रंग हो गया। और बाकी के रंग तो ऊपर से लगाए हुए हैं, उनका संयोग मना नहीं कर रहे हैं, बाकी रंग भी हैं, लेकिन कपड़े का जो मूल है वो रंग माना जाएगा। तो क्या पांचों महाभूत मिलकर के एक नया तत्व बना, पांचों मिलकर के एक नया तत्व बन गया, और उस नए तत्व से ये शरीर बना है, तब तो कह सकते हैं कि पांच भौतिक है। लेकिन वो पांचों महाभूत अलग अलग हैं, उनमें से पृथ्वी तत्व के मुख्य आधार से ये शरीर बना, और बाकी भूत अपने अपने स्वरूप में वहां साथ में हैं, उनका अणुओं का संयोग है, तो इनकी ये परिकल्पना ये दूसरी वाली है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यदि ये अनेक भूतों की प्रकृति वाला हो शरीर, सारे भूत मिलकर के और एक नया तत्व बन जाए घुल मिल करके, ऐसा हो तो ये अलग अलग गुण दिखाई नहीं देंगे। इसको आप आभूषणों पे भी ले सकते हैं, बर्तनों पे भी ले सकते हैं। एक ही आभूषण बनाया, अब उसमें कोई भाग सोने का है, कोई तांबे का है, कोई पीतल का, ऐसे अलग अलग धातुओं को, कहीं मणि लगा दिया, मोती लगा दिया, हीरा लगा दिया, ये सब अलग अलग लगाए हुए हैं। एक हार बना दिया बहुत, तो उसका मूल कारण कौन माना जाएगा? सोना, जो एक मूल चीज है। अब बाकी चीजें जो जोड़ी गई हैं वो तो सन्निधि मात्र है, बाकी चीजों की मूल आधार कौन है वो सोना माना जाएगा। और यदि इन सबको, यानी जैसा कि सोने के साथ थोड़ा खोट मिलाया ही जाता है, नहीं तो आभूषण बनते नहीं है, टूट जाते हैं, उनकी कठोरता लाने के लिए दूसरा तांबा आदि मिलाया ही जाता है, पीतल जो भी मिलता है, खोट बोलते हैं, कुछ प्रतिशत मिलाते ही हैं, वो मिला दिया, दो चीजें मिला दी, दो तत्व मिला दिए सोने के साथ में, दूसरी धातु भी मिला दी, अब उससे जो आभूषण बनेगा उसमें सोने के और दूसरी धातु के गुण अलग अलग दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। अब तो दोनों के मिलने से या तीन धातुओं के मिलने से, कई धातुओं के मिलने से जो एक चीज बन गई है उसके आधार पर बनेगा, तो वो ही मिश्रित इकट्ठा जो उसका सब मिल गया, अलग अलग के नहीं दिखेंगे, सबके मिलने पर जो एक साथ आ रहे हैं वो कुछ नए ही गुण आएंगे। यदि ये शरीर पांचों भूतों के मिश्रण से, ऐसे मिलने से फिर जो चीज बनी उससे बना है, तब तो इसमें अलग अलग धर्म नहीं मिलने चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम, तो फिर ये तो अगंधम अरसम अरूपम अस्मर्शम च प्रकृति अनुविधानात् साथ, प्रकृति के अनुविधान के अनुसार होवे, ये गुण नहीं दिखने चाहिए। लेकिन ये धर्म इसमें अलग अलग दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि ये भूत उस तरह से आपस में मिलकर के नहीं बने हैं हमारा है शरीर, तो मुख्य आधार पृथ्वी तत्व और बाकी भूत इसके साथ साथ में सहयोगी के रूप में विद्यमान है। इस रूप में कोई उपादान कहे तो एक अलग बात है कि वो साथ में है, इसलिए भी हम उपादान मान लेंगे इसको। हार के अंदर मोती लगा हुआ है या तो कोई रत्न लगा हुआ है, हीरा लगा हुआ है, तो एक दृष्टि से देखेंगे तो उसको भी उसका उपादान कारण कह सकते हैं कि सोना भी और ये रत्न ये सब मिलकर के ये उपादान कारण है। लेकिन यूं आधार की दृष्टि से देखेंगे तो एक सोना या जो जिस धातु का वो बना है चांदी, वो ही मुख्य आधार माना जाएगा। तो ऐसे इस शरीर का मुख्य आधार पृथ्वी तत्व है, बाकी भूत इसके साथ सहयोगी के रूप में वहां पर विद्यमान है। आगे देखिए, न तो इदम इत्थम भूतम, ये शरीर इस प्रकार का तो है नहीं, किस प्रकार का, जिसमें गंध आदि रस अलग से न दिखते हो, इसमें तो अलग अलग मिल रहे हैं हमारे को। न तो इत्थम भूतम, न तो इदम इत्थम भूतम, तस्मात पार्थिवम गुणांतर उपलब्ध है, ये शरीर पार्थिव है, गुणांतर गंध इस गुण विशेष के मिलने से ये पार्थिव है, अपने पहले वाली बात को इन्होंने पुष्ट किया है। आगे अब इस प्रकरण को थोड़ा देखते हैं फिर कर कीजिएगा, अपनी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहे हैं। अब ये विषय ऐसा आ गया कि इसमें श्रुति का प्रमाण देना पड़ेगा, शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, जहां अनुमान से काम नहीं चलता है, प्रत्यक्ष से काम नहीं चलता है, तो श्रुति का प्रयोग करते हैं। 31वां सूत्र बोलेंगे, श्रुति प्रामाण्याच्च, श्रुति का प्रामाण्य होने से भी ये बात सिद्ध होती है। कुछ वचन दिए इन्होंने शास्त्रों के, तो उसमें पहला वचन दिया सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात इत्यत्र मंत्रे, इस मंत्र में, और आगे दूसरा अंश दिया पृथ्वीम ते शरीरम इति श्रूयते, ये दो चीजें दो वाक्य लिखे। तो सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात, तेरी चक्षु सूर्य को चली जाए मृत्यु के समय, ये जो चक्षु है ये कहां चली जाए, सूर्य में चली जाए, वचन कहा जा रहा है। सूर्य में क्यों चली जाए, चक्षु सूर्य में क्यों चली जाए, तो सूर्य अग्नि तत्व है, चक्षु भी अग्नि तत्व से बना हुआ है, भूत है, तो कार्य जाएगा तो कारण में ही मिलेगा, इससे पता लगता है कि अग्नि इसका कारण है, अलग हो गया। पृथ्वीम ते शरीरम इति, इसी में सुना कि तेरा ये शरीर कहां चला जाए, पृथ्वीम, पृथ्वी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो इस शरीर का उपादान कारण, मुख्य उपादान कारण पृथ्वी है, तो इसलिए वचन मिल गया, नहीं तो शरीर के लिए भी कहते कि ये वहां जाए वहां जाए वहां जाए, तो मुख्य इसको पृथ्वी, तो शरीर कहां जाएगा, पृथ्वी में जाएगा, ये एक तरह से। दूसरे तरह से भी दे रहे हैं आगे प्रमाण, तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानम, ये जो पीछे कहा ये प्रकृतौ प्रकृति में विकारस्य विकार का यानी कार्य द्रव्य का, चक्षु भी कार्य है शरीर भी कार्य है, तो शरीर कार्य है पृथ्वी कारण है, तो प्रकृति में विकार के प्रलय का कथन यहां पर किया गया है। और उदाहरण दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं सूर्यम ते चक्षु स्पृणोमी, ते चक्षु सूर्यम स्पृणोमी, चक्षु को सूर्य को तेरा चक्षु करता हूं, या तो सूर्य से ऐसा कर लीजिए, सूर्य से तेरे चक्षु को स्पृणोमी मतलब करता हूं करोमी, तो चक्षु को तेरा सूर्य को तेरा चक्षु करता हूं या सूर्य से तेरे चक्षु को बनाता हूं। इत्यत्र मंत्रांतरे, इसी यहां पर ही मंत्रांतर में पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमी इति श्रूयते, पृथ्वी को तेरा शरीर करता हूं या पृथ्वी से तेरे शरीर को बनाता हूं, ऐसा कथन भी आ रहा है। तो पहला वाला था कार्य से कारण में ले जाने का, यह है कारण से कार्य में लाने का। तो पृथ्वी और शरीर शब्द को देख करके ये अपनी बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं। तो सेयम वह ये जो बाद के उदाहरण है ये कारणात विकारस्य स्मृति अभिधीयते, कारण से विकार की यानी कार्य की स्मृति यानी उत्पत्ति अभिधीयते कही जा रही है, कारण से कार्य की उत्पत्ति कही जा रही है। तो इस वचन प्रमाण से भी पता लगता है कि शरीर किससे बना, पृथ्वी से बना है, तो पृथ्वी इसका ये पार्थिव शरीर हुआ। फिर आगे स्थल्यादिषु च तुल्य जातीयानाम एक कार्यारंभ दर्शनात् भिन्न जातीयानाम एक कार्यारंभानुपपत्ति ही, एक हेतु दे रहे हैं यहां पर कि स्थली आदि में मटके आदि में तुल्य जातीयानाम समान जाति वाले एक जैसे एक कार्यारंभ दर्शनात् जो समान जाति वाले हैं उनमें ही एक कार्य की उत्पत्ति के देखे जाने से, मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी से ही बनेगा वो, और चीज से नहीं बनेगा। हमारे पास पीतल का भी है तांबे का भी है घड़ा, तीन तरह से बना सकते हैं, तो वो क्या कि सबको मिला के बनाएंगे, ठीक है, मिट्टी भी ले ली और तांबा भी ले लिया और फिर इसको बनाया, नहीं बनता हुआ देखा जाता है ना, जो बना है वो एक ही प्रकृति वाला होता है। घड़ा बना है तो मिट्टी वाला, तांबे वाला है तो तांबा एक प्रकृति रहेगी उसकी, पीतल का है तो पीतल एक प्रकृति रहेगी, समान प्रकृति वाला, उससे वो चीज बनती है। और पीतल में अनेक चीजें मिली हुई हैं तो अनेक चीज मिल करके वो एक बन गया, पंचधातु का बनता है जो भी है, तो वो एक नया बन गया। तो कहना चाह रहे हैं कि तुल्य जाति वाले उनका एक कार्य का आरंभ देखा जाता है, जो समान जाति वाले हैं, समान तरह के हैं, भिन्न भिन्न वाले नहीं, मिट्टी और तांबा मिलके कोई घड़ा नहीं बना सकते। भिन्न जातिया नाम एक कार्यारंभ अनुपपत्ति ही, उसके विपरीत कथन कर रहे हैं कि जो भिन्न जाति वाले हैं उनके एक कार्य की उत्पत्ति के सिद्ध न होने से, वो मिलते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है। हम मिट्टी और धागा मिलकर के कहें कि कपड़ा बुनेंगे, इससे मिट्टी ले ली और धागा ले लिया, अब बोले इससे कपड़ा बुनेंगे, तो भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हैं, इनसे धागा नहीं बनेगा। समान जातीय होने चाहिए, समान द्रव्य नहीं कह रहे, समान जातीय, समान जाति वाले हैं, उनके मिलने से एक ही चीज बनती हुई देखी जा सकती है, लेकिन जो भिन्न जाति वाले हैं उनसे एक चीज नहीं बनती है। तो पांच महाभूत तो भिन्न जाति वाले हैं, इनका उस तरह से मिश्रण हो ही नहीं सकता है कि सब मिल गए और मिल करके फिर एक चीज बना दी इन्होंने, ऐसा होता ही नहीं है, इनमें आपस में मिलते ही नहीं है, भिन्न भिन्न जाति वाले हैं, इसलिए भी ये शरीर केवल पार्थिव है, पांच भौतिक नहीं है, लेकिन धर्म सारे मिलेंगे क्योंकि बाकियों की सन्निधि का इन्होंने निषेध नहीं किया है। ये शरीर के बारे में हुआ, हमारी प्रमेय की चर्चा चल रही थी, उसमें आत्मा का हो गया था, शरीर का हो गया था, अब इंद्रिय का आगे चलेगा, तो शरीर के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। राजेश जी। ओम आचार्य, इस मंत्र में कहा है सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात, इसी मंत्र में आगे आता है वातम आत्मा, यदि अभी केवल यहां जो लिखा हुआ है उतने पर ही देखिए, इसमें भी ये पृथ्वीम ते शरीरम इति, इस पे केंद्रित है, शरीर की बात है और वो पृथ्वी पे जा रहा है, ये वचन है, इसका कोई विरोध है क्या? शरीर को कहीं और भेजने के लिए लिखा है क्या? शरीर को पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं भेजने का या पृथ्वी से अतिरिक्त चीज से उत्पन्न होने का लिखा है क्या? नहीं। बस उतने तक ही सीमित रहेंगे। प्रकृत विकार से ये जो कह रहे हैं, तो विकार का वर्णन कैसे है ये पूछ रहा था। विकार का, प्रकृति में विकार का जो ये प्रलय अभिधान कहा जा रहा है, हाँ, तो ये उसी के बारे में पूछ रहा था। उसी के बारे में ही है यहाँ बताया, शरीर पृथ्वी में जाता है, ये प्रलय के समय में नष्ट होते समय कहा जा रहा है, तो कोई कार्य नष्ट होते समय कहाँ जाता है? अपने कारण में जाता है, बस उसका कथन है यहाँ पर। नहीं तो यही पूछ रहा हूँ मैं, कारण का ही वर्णन कैसे ले रहे, क्योंकि वातम आत्मा भी कहा है साथ में। यहाँ इस वचन में इन्होंने इतना लिया है, उसकी वो व्याख्या है वहां जो आप जो पूछ रहे हैं जी। और दूसरा बनने का भी बताया इन्होंने, पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमी, दोनों तरह से, कार्य से कारण में और कारण से कार्य में भी, इतने अंश का कहीं व्यभिचार हो तो बोलिए। इतने का तो नहीं जी। ओम आचार्य जी, ये सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात बोला और फिर कार्य अपने कारण में जाता है, तो चक्षु इंद्रिय का कारण तो अहंकार है, इनकी दृष्टि से भूत ये भूत इंद्रिया मानते हैं, भौतिकानी इंद्रिया नहीं है, अलग अलग भूतों से बनी है, ये सूक्ष्म इंद्रिय की नहीं, स्थूल इंद्रियों की बात कर रहे हैं, और जो इनके सिद्धांत पीछे आ ही चुका है, ये इंद्रियां भूतों से, एक एक भूतों से बनी है, वो पीछे बताई चुके हैं पहले ही अध्याय में। गोलक वाला जी, हाँ आलोक जी। मेरी एक ही शंका है सर जी, जैसे कोई मूर्ति बनी है, मूर्ति मिट्टी से बनी हुई है, आंख लगा दिए उसमें चांदी का, तो उस मूर्ति को कोई भी चांदी चांदी की मूर्ति है ऐसे कोई नहीं कहते हैं। उसी तरह से ये शरीर को, शरीर से यदि जल को अलग कर लिया जाए तो ठोस पदार्थ मुश्किल से दो चार किलो हो सकता है, और अधिकांश भाग इसमें जल रहता है, तो फिर भी हम जल को नकार क्यों रहे हैं, पार्थिव क्यों मान रहे हैं? वो जल कहां ठहरा हुआ है, इस शरीर में जल कहां ठहरा हुआ है? वैसे यूं कहते हैं जैसे लौकी हो गई, जो फल होते हैं ना, लौकी है, तरबूज है, ऐसे, तो तरबूज के लिए यूं कहते हैं कि उसमें कितना कितना पानी है, 99-98% पानी है उसमें। लौकी में भी लेंगे तो उसमें भी काफी अधिकांश पानी ही पानी है, लेकिन हमें वो ठोस दिखाई दे रहा है ना, उसका आधार क्या है, वो पानी कैसे टिका हुआ है? पानी अपने आप में टिक नहीं सकता है, पानी को टिकाने के लिए आधार ढांचा कौन दे रहा है? वो पृथ्वी दे रही है। न तो आकाश धारण कर सकता है जल को उस रूप में, न वायु इस तरह से हमारे शरीर में, न अग्नि, तो पृथ्वी ही इनको धारण करती है। अगर ये पृथ्वी धारण ना करे तो जल यहां नहीं रह पाएगा। तो जो मूल आधार है वो ठोस चीज है, वो पृथ्वी पार्थिव है, उसी से ये शरीर बना है। कम से जो कम है वो कम ज्यादा कैसे धारण करेगा? करता है, ये तो देखा है ना यहाँ पर कैसे। अच्छा ये समाधान कर दीजिए। अच्छा एक बाल्टी है, ठीक है, मान लीजिए हल्की प्लास्टिक की बाल्टी है, कितने किलो होगी वो, उसका भार 1 किलो मान लो जितना भी हो, और पानी तो उसमें 10-15 लीटर आ जाता है ना, धारण कर लेते हैं, देखा जाता है। हाँ फूलचंद जी। सर जी ये जो वचन इसमें दिए हैं ये किस ग्रंथ के हैं? इन्होंने सीधा नहीं लिखा, इस तरह का वचन संस्कार विधि में महर्षि ने लिखा है, ऋग्वेद का मंत्र है, वहां थोड़ा अंतर है। सूर्यम ते चक्षुर गच्छताम ऐसा है, तो आप थोड़ा सा भिन्न वाक्य है, ऋग्वेद का देखना हो तो 10-16-3 देख सकते हैं आप, 10-16-3 संस्कार विधि में भी लिखा है, 10-16-3 ठीक है। अब इंद्रियों की परीक्षा करेंगे, बोलिए। उमाचार्य जी, शरीर तो स्पर्शवान है, और स्पर्शवान का उपादान कारण अस्पर्शवान आकाश कैसे होता है? नहीं वायु है ना, यहाँ पर वायु भी तो माना है ना, स्पर्श है तो स्पर्शवान वायु हो। आकाश को भी उपादान कारण माना है, वो अवकाश दान दे रहा है, ये जो पांचवा जो लिखा था ना, अवकाश दान, गति जो हो रही है उसमें अवकाश देना आगे आगे के लिए, वो अवकाश दान देता है, वो दूसरे को ऐसी स्थिति बनाता है कि दूसरे को मैं अविरोध की स्थिति रखता है, आने देता है। उपादान कारण कैसे होता है? उपादान कारण नहीं कह रहे ना उसको, ये तो एक पक्ष ने रखा था, पूर्व पक्षी ने एक मत था, वो उसको भी उपादान कारण मानते हैं। सिद्धांती का पक्ष तो पहला वाला था, पार्थिव है उसी को ये उपादान कारण मान रहे हैं, बाकी तो ये शरीर तो पार्थिव ही है, बाकी चीजें तो यहां पर विद्यमान है केवल। अब एक मकान बनाए, मकान किससे बनता है? और भी कुछ बताना हो तो बता लो, ईंट है, सीमेंट, वो सब मिला करके बन गया, जमीन आधार हो गया, ठीक है, उस पर ये जो सारा बना तो कैसे बना? नहीं पैसा फिर उसका कारण हो गया, इसमें उपादान के रूप में लोहा सीमेंट आदि, ठीक है। और कुछ बोलना है? नहीं सामान्य रूप से बोलिए अपनी। अच्छा और यहां उसके अलावा भी कुछ दिखाई देता है घर में? घर में नहीं, आकाश भी है और कुछ, टेबल कुर्सी पलंग ये भी दिखाई देती है या नहीं वहां पर? धर्म और आप और हम भी यहां दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं ना, तो हम भी इसके उपादान कारण है। एक टेबल कुर्सी और ये सब और घड़ी लगी हुई है, पंखे लगे हुए, ये भी इसके उपादान कारण है। आपने तो बोले नहीं इसको, प्रथम दृष्टि आपने क्या उपादान कारण कहा, मैं पूछता रहा और क्या, आपने बस वही बोले केवल, लेकिन है तो सही यहां पर। अब ये लगाए हुए हैं, पंखे लगाए हैं, बिजली लगाई है, ठीक है, आप कहना चाहो तो इसको उपादान कारण कह लो कि भाई ये भी यहां पर है, लेकिन इसका मूल आधार क्या है? वो तो वही है जो आपने पहले बोला, सीमेंट हो गया, बजरी हो गई, ईंट हो गई, सरिया हो गया, जिससे ये ढांचा खड़ा हुआ वही उसका कारण माना जाएगा, बाकी नहीं। ऐसी तरह से यहां पर भी समझ लेना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे इंद्रियों की परीक्षा, तो पृष्ठ 333। अथ इदानीम इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते। प्रमेय का जो क्रम वहां सूत्र में पहले उद्देश किया था उसी क्रम से तीसरा प्रमेय ये है, उस इंद्रियों का, उन इंद्रियों का विचार किया जाता है। विचार के लिए क्या विषय है? किम आव्यक्तिकानि आहोस्वित भौतिकानि इति। इंद्रियां अहंकार से बनी है या तो भूतों से बनी है, भूतों से बनी है या बिना भूतों के और किसी चीज से बनी है, अभौतिक है, इसको यूं कहिए आव्यक्तिकानी मतलब अभौतिक है। दूसरा पक्ष अहंकार माना जाता है तो अहंकार भी ले सकते हैं, अहंकार भी अभौतिक है। तो ये इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं ये चर्चा अब चलेगी। इनका अपना सिद्धांत पहले से स्थिर है, इन्होंने पहले बता ही दिया था, लेकिन अभी इसकी परीक्षा तो नहीं हुई है कैसे बनी है, तो ये अब यहां पर आगे चर्चा चल रही है। तो ये दोनों तरह से सुना जाता है। तो सिद्धांत पूछ रहा है कुतः संशय, आपको संशय क्यों हो रहा है? तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 32वां, बोलेंगे कृष्ण सारे सती उपलम्भात व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। कृष्ण सारे सती उपलम्भात, अल्प विराम ले लीजिए, और व्यतिरिच्य च उपलम्भात, दो स्थितियां बता रहे हैं इसलिए संशय हुआ। संशय क्या होता है? दो चीजों में विपरीत में होता है। तो ये नेत्र को यहां पर उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, नेत्र को, चक्षु को। कृष्णसार बोलते हैं ये जो गोलक है हमारा, इसमें बीच में जो काला काला रहता है, एक कृष्णसार हो गया। तो कृष्णसार के सती होने पर उपलम्भात वस्तु रूप के देखे जाने से, पुतली के नेत्र के कह लीजिए मोटे तौर पे, ये होता है तभी हमें दिखाई देता है, ये नहीं होता तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके होने से तो ये तो भौतिक है, ये तो स्थूल है, हमारे को दिखाई दे रहा है इसलिए भौतिक मान लिया। तो इससे चूंकि इसके होने पर ही हमें चीजें उपलब्ध होती है, इसके पास में होती है, इसके निकट होती है, तो हमें दिखाई देता है, इसके होने पर दिखाई देता है, इससे तो लगता है कि ये भौतिक है। लेकिन आगे कहा व्यतिरिच्य च उपलम्भात, और इस नेत्र से दूर की चीजें भी हमें दिखाई दे जाती हैं, जहां नेत्र नहीं है वहां पर भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूर दूर की चीजें हम देखते हैं, अब ये नेत्र वहां तक तो गया नहीं है, उन्होंने वस्तुओं को देखने तो नहीं गया है, तो भौतिक चीजें तो वहीं पर ही ज्ञान करा सकती है जहां पर वो है। भौतिक चीजें तो सीमित ही होती है ना, जहां है वहीं पर ही है, ये रूपवान चीजें हैं, जहां है वहीं पर है, उससे दूसरी जगह थोड़ा जा सकती हैं। जबकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो होना चाहिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यक्ष का प्रसंग है तो पीछे सूत्र देखा ही था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय यहां पर है, अर्थ वहां पर है, हम वृक्ष को देख रहे हैं, इससे पता लगता है कि कुछ अभौतिक भी है यहां पर। नहीं, ये जो हमें स्थूल गोलक दिखाई दे रहा है इसका तो उस अर्थ से सन्निकर्ष हुआ नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हो गया, इससे पता लगता है कि इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। तो व्यतिरिच्य च उपलम्भात, इसके बिना भी, इससे दूर भी हमें चीजें मिल जाती हैं, इससे लगता है कि ये अभौतिक होना चाहिए, बस इसीलिए संशय है मेरे को। दोनों तरह की स्थितियां दिख रही हैं और इसलिए मेरे को संशय उत्पन्न हो रहा है, खोल रहे हैं अपने संशय को भाष्य में। कृष्ण सारम भौतिकम, ये जो कृष्ण सार है कनीनी का है, ये भौतिक है, स्थूल है, हमें होती पता लगती है। तस्मिन उपहते रूपोपलब्धि ही, तस्मिन अनुपहते रूपोपलब्धि, जब ये अनुपहत होती है यानी विकृत नहीं होती है, यथावत रहती है, तब तब हमें रूप दिखाई देता है। और उपहते च अनुपलब्धि रीति, नेत्र फूट जाए, नेत्र खराब हो जाए तो दिखाई नहीं देता, अर्थात इसके होने पे रूप का मिलना और न मिलना हमें दिखाई दे रहा है, भाव और अभाव, इसके होने से होना, न होने से ना होना, इसके ठीक होने से रूप दिखता है, ठीक ना होने से रूप दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये रूप के दर्शन में कारण है ये हमें पता लग रहा है, और ये भौतिक है, एक पक्ष हुआ। व्यतिरिच्य कृष्ण सारम, इस कृष्ण सार को छोड़ करके दूर की वस्तु में अवस्थितस्य विषयस्य, स्थित विषय का, ये अवस्थित विषय है कौन सा? कृष्ण सार को छोड़ करके, दूर है कोई, उपलम्भ हो उसका भी उपलम्भ होता है, वो भी हमें दिखाई देता है। न कृष्ण सार प्राप्तस्य, जो कृष्ण सार को प्राप्त होता है, नेत्र के बिल्कुल पास आता है, उसी का दर्शन हो ऐसा नहीं है, दूर का भी हो जाता है हमारे को। न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम, अल्प विराम, सिद्धांत बोल रहा है कि इंद्रियों की अप्राप्यकारिता नहीं होती है। इसका मतलब इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, अपने अपने विषय को प्राप्त होकर के ही बोध कराती हैं। अर्थात इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो होता ही है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तो इंद्रियां अपने विषय को प्राप्त होकर के ही उसका बोध कराती हैं। सन्निकर्ष होना चाहिए। जैसे कि शब्द श्रोत्र के पास आता है तो संयोग हो जाता है और श्रोत्र हमारे को शब्द का ज्ञान करा देता है। प्राप्यकारिता है इंद्रियों की, विषय प्राप्त होगा तो ही ज्ञान कराया। गंध का भी ऐसा ही है, गंध हमारी नासिका तक पहुंचती है तो इंद्रियां उस विषय के प्राप्त होने पर ही बोध कराती हैं। ऐसे ही रसना का है और ऐसा ही स्पर्श का है। स्पर्श तभी होगा जब प्राप्यकारिता होगी। तो इन चारों इंद्रियों में प्राप्यकारिता हमारे को सिद्ध है, पता लगता है हमें। लेकिन नेत्र एक ऐसा विषय है जहां प्राप्यकारिता दिखाई नहीं दे रही हमें। वस्तु दूर है, नेत्र दूर है, तो इसलिए वो दूसरा पक्ष कहा व्यतिरिच्य कृष्ण सारम अवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्ण सार प्राप्तस्य। और सिद्धांत कहा न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व तो है नहीं। यदि अप्राप्यकारित्व मानेंगे कि नेत्र है यहां पर, वस्तु दूर है फिर भी बोध करा देता है, तो फिर तो बाकी इंद्रियों का भी अप्राप्यकारित्व मानना पड़ेगा आपको, समान रूप से लेना चाहिए। तो अप्राप्यकारित्व तो है नहीं। तो न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम अल्पविराम तद इदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवति। ये जो वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए भी उसका ज्ञान हो जाता है, ये कब हो सकता है? तद इदम, यह है अभौतिकत्वे, इंद्रिय के अभौतिक होने पर। अभौतिक होने पर तो हो सकता है, भौतिक होने पर यह चीज संभव नहीं है। तो इंद्रिय तद इदम अभौतिकत्वे, अभौतिक होने से, और विभुत्वात संभवति, और जो अभौतिक होता है वो विभु होता है, जो भौतिक होता है वो एकदेशी होता है, और जो अभौतिक होता है वो विभु होता है। तो अभौतिक होने पर चूंकि वो विभु हो सकता है तब तो संभव है, नहीं तो नहीं हो सकता। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, इसलिए नेत्र के बारे में दोनों तरह के धर्म दिखाई दे रहे हैं, भौतिक के भी और अभौतिक के भी। इसलिए मेरे को संशय है कि चक्षु इंद्रिय या इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। खासतौर से चक्षु के लिए चर्चा चल रही है। हो गया, ये प्रश्न समझ में आ गया, संशय क्यों हुआ पूर्व पक्षी को? अप्राप्यकारित्व बता दीजिए। इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व नहीं होता है, प्राप्यकारित्व होता है। इंद्रियां अपने विषय को प्राप्त होने पर ही, यानी उनका संयोग होने पर ही उसका बोध कराती है। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व नहीं होता, यानी प्राप्यकारित्व ही होता है, लेकिन नेत्र में वो ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो इंद्रियों को भी प्राप्यकारी तभी मान सकते हैं, इंद्रियों से यानी चक्षु से, खासतौर से नेत्र से रूप का दर्शन हो रहा है हमें, तो इससे इसका प्राप्यकारित्व तभी बन सकता है जब ये अभौतिक हो। यदि नेत्र भौतिक है तो इनका प्राप्यकारित्व हो नहीं सकता, क्योंकि भौतिक होगी वो एक देशी होगी, और इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व संभव नहीं है, प्राप्यकारित्व तो मानना पड़ेगा। और चक्षु का प्राप्यकारित्व तभी सिद्ध हो सकता है जब इसको अभौतिक मानेंगे। अभौतिक मानेंगे तभी ये विभू हो सकती है, जो भौतिक चीज है वो विभू हो नहीं सकती है। ये पूर्व पक्षी की सोच है, पीछे युक्ति है, उसके आधार पर इसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। किसका? ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, अभी तो आगे चलेगी चर्चा, चर्चा चलेगी। इसका सीधे सीधे सिद्धांत का खंडन तो नहीं किया है, अभी थोड़ी आगे चर्चा और चलेगी। इसी आधार पर कुछ लोग ये ले लेते हैं कि जो जो अभौतिक है वह विभु है, आत्मा भी अभौतिक है इसलिए वो भी विभु है, ऐसा लेते हैं। गोष्ठी के अंदर इसी प्रमाण को प्रस्तुत किया गया था, मुख्य प्रमाण यही था, आत्मा विभू है, न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, उसके लिए उन्होंने इस प्रमाण को प्रस्तुत किया, इस हेतु को किया। देखो अब अगला सूत्र भी आएगा तो कहे ये तो पूर्व पक्षी का है, ये बात तो पूर्व पक्षी कह रहा है, संशय पैदा भी कौन कर रहा है, ये सिद्धांत थोड़ा ना बोल रहा है। हम कहते हैं ये तो पूर्व पक्षी का है, बोले भले ही पूर्व पक्षी का है, इन्होंने खंडन थोड़ा ना किया है। अभी आगे देखना, इसका खंडन थोड़ा ना किया है इन्होंने, कि भाई जो अभौतिक होता है वो विभू नहीं होता, उसका कोई व्यभिचार नहीं बताया। जो अभौतिक होता है वो विभू नहीं होता, इसका कोई व्यभिचार भी नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि इसका खंडन भी नहीं किया है, भले ही पूर्व पक्षी के मुख से बात कही गई है। इसका मतलब ये सिद्धांत है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा विभू है। पंचकूला वाली गोष्ठी के अंदर आत्मा विभू है या एकदेशी है, ये चर्चा थी। साधना जी थी उस गोष्ठी के अंदर। तो एक पक्ष ने ये बात रखी थी, यही हेतु था उनका मुख्य। इससे पहले दिल्ली में भी हुई थी वही गोष्ठी, वहां भी वही रखा था विषय, इसी को रखा था, वहां भी खंडित हुआ, फिर वहां भी रखा गया था, ये आधार था मुख्य। देखिए, आप लोगों को एक प्रश्न रखूंगा अभी मैं, इनको पकड़ना आप ऐसे कि इसका कैसे उत्तर देंगे, अगर इसको कोई आत्मा के विभुत्व के रूप में प्रस्तुत करे इस प्रसंग को। अभी अगला सूत्र भी पढ़ेंगे तो आप कहना कि क्या इससे आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है, आप लोग भी बता सकते हैं, सोचिएगा। तो अभौतिकानी इत्याह, सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, इंद्रियां तो नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, संशय करने वाले ने संशय कहा, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। अभी वही संशय करने वाला ही ले लीजिए या तो कोई एक तीसरा ले लीजिए। अभौतिकानी इत्याह, ये अभौतिक है, कस्मात? तो सूत्र बोलेंगे महत अणु ग्रहणात्। महत का मतलब है बड़ा और अणु का मतलब है छोटा। छोटे और बड़े दोनों का ग्रहण इससे हो जाता है, किससे? नेत्र से। इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, नेत्र अभौतिक हैं, उसका हेतु दिया है। ये कैसे हेतु बनता है भाष्य में ही देखते हैं। महद इति महत्तरम महत्तमम च उपलभ्यते। महत सूत्र में जो कहा है तो मतलब महत्तर महत्तम, बड़े से बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा मिलता है हमारे को। कैसे? यथा निग्रोध पर्वतादि, निग्रोध वटवृक्ष बड़ा वृक्ष है और उससे भी बड़ा पर्वत है, बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, हम देख लेते हैं ना। अगर इंद्रियां भौतिक होती तो भौतिक तो जितना होती है उतने का ही ज्ञान कराती है। अब मान लीजिए मैं हाथ से एक इसको पकड़ूं, मान लो किसी चीज को, तो ये भौतिक है, तो कितना ज्ञान कराता है हाथ या शरीर हमारा? जितना है वहां, उससे उधर का थोड़ा ज्ञान कराता है। यदि नेत्र भौतिक होते तो ये जितने नेत्र हैं उतनी ही चीज का बोध कराते, ये पूर्व पक्षी का तर्क है। चूंकि ये इतने बड़े बड़े का ग्रहण करा देते हैं, इससे पता लगता है कि ये भौतिक नहीं है, पूर्व पक्षी का हेतु है, ये अभौतिक है। और अभौतिक होने से अभौतिक तो विभू हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतने बड़े बड़े सूर्य और उसका बोध करा देता है, ये पर्वत का बोध करा देता है, इससे नेत्र अभौतिक है, पूर्व पक्षी का तर्क है। आगे अणु इति, सूत्र में जो अणु शब्द कहा, अणु का भी ग्रहण होता है, उसको कहा अणुतर अणुतमम च गृह्यते, छोटा और छोटे छोटा भी हमारे को गृहित होता है। उदाहरण दिया यथा निग्रोध धानादि, जैसे निग्रोध, निग्रोध का फल लेंगे यहां पर। अब पहले मैं निग्रोध का मतलब वृक्ष लिया था, निग्रोध का उसका जो अरबंटी आती है, फल आता है, उसको लेंगे। और धानादि उसी के अंदर बीज होते हैं, या और छोटे छोटे राई जीरा आदि कोई चीज ले लीजिए, ऐसे छोटा छोटा छोटे छोटे का भी बोध होता है। आगे तद उभयम उपलब्ध्यमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते, ये दोनों ही चीजें, दोनों छोर उपलब्ध होते हुए हमें प्रत्यक्ष है, बड़ी बड़ी चीजों का और छोटी छोटी चीजों का हमें रूप, उनका हमें ज्ञान होता है नेत्र के द्वारा। तो ये उभयम, तद उभयम उपलब्ध्यमानम, ये दोनों उपलब्ध होते हुए चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते, चक्षु के भौतिकत्व की बाधा कर देता है। चक्षु भौतिक तो हो नहीं सकती, उसके पीछे कारण बस वही है, वही हेतु है कि अगर भौतिक होती, भौतिक चीजें तो जितनी हैं उतने का ही बोध कराती हैं, उससे बड़े का बोध नहीं करा सकती। लेकिन नेत्र अपने यही इंद्रिय है तो इससे बड़े का भी बोध कराता है और अपने से छोटे का भी बोध कराता है। आगे अब ये पूर्व पक्षी ही अपने उसी सिद्धांत को रख रहा है, भौतिकम ही यावत तावद एव व्याप्नोति, जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो जितने हैं उतने ही व्याप्त होते हैं। भौतिक पदार्थ जहां तक है वहीं तक ही रहते हैं, उससे आगे नहीं हो सकते। भौतिकम ही यावत तावद एव व्याप्नोति, अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति, जो अभौतिक है वो सर्वव्यापक होने, वो विभू होने से सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। तो इसलिए इसको अभौतिक मानना होगा। आत्मा भौतिक है या अभौतिक है? भौतिक तो कह नहीं सकते, अभौतिक है। तो अभौतिक जो होता है वो विभू होने से सर्वव्यापक होता है, तो आत्मा भी अभौतिक होने से विभू है और विभू होने से सर्वव्यापक है। सिद्ध हो गया देखो न्याय दर्शन से, दे दिया नहीं थे। इसका खंडन करना है तो आपको सोचना होगा कि भाई इससे पुष्टि हो रही है नहीं हो रही है। मान लो किसने तो पुष्टि दे दिया कि देखो ये प्रमाण है। हाँ बोलो आचार्य जी, अगर यहाँ पर चक्षुण लेके अगर मन को लेते, मन तो अभौतिक है, तो फिर संशय करते तो फिर तो कुछ बात बनती है। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। ये अंतः साक्ष्य से ही इसमें उनसे पूछते हैं कि भाई मन भौतिक है या अभौतिक है, वो क्या उत्तर देंगे? भौतिक तो कहेंगे नहीं, न्याय दर्शन में कहीं भी नहीं लिखा कि वो भौतिक है, न वैशेषिक समान शास्त्र में लिखा है, बल्कि उसको तो नित्य ही कह दिया है। और सांख्य आदि की दृष्टि से देख लेंगे तो वो भौतिक तो है नहीं, वो अहंकारिक है। इंद्रियों के बारे में संदेह मन के बारे में तो नहीं है। और मन को ये क्या मानते हैं? अणु मानते हैं। मन जो का अयोग पद्य कहा, ज्ञान का अयोग पद्य है, उसमें कारण क्या था? एक है और अणु है, एक देशी है, इनका सिद्धांत है। ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है न्याय दर्शन का। मन को ये विभू मानते नहीं है और वो अभौतिक है, ये व्यभिचार दिखाया उनको। इनका क्या यहां क्या कथन था कि जो जो अभौतिक होता है वो विभू होने से सर्वव्यापक होता है, तो अभौतिक तो मन भी है, तो अभौतिक अणु परिमाण हुआ ना, तो अभौतिक नहीं, अणु है वो नहीं छोड़ दीजिए, अणु परिमाण है ना। अच्छा मन भौतिक है अभौतिक है? अभौतिक है। अभौतिक वाले को लेंगे पहले, इन्होंने इनका क्या था? जो जो अभौतिक होता है, व्याप्ति देखो ना इसकी, अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति। साधन साध्य धर्म देख लीजिए, यहां पर किस धर्म से किस धर्म को सिद्ध किया जा रहा है? साधन धर्म क्या है यहां पर? अभौतिकत्व, अभौतिकत्व। व्याप्ति क्या बन रही है और सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? उसका विभुत्व। जो जो अभौतिक होता है वह विभू होता है, ये व्याप्ति है इनकी। इतना हो गया। पहले एक बात को सुनिए, ये मन का जो इन्होंने कहा वो क्यों ठीक है वो मैं बता रहा हूं अभी। अब इसका जब हम खंडन करते हैं किसी की साधन धर्म साध्य धर्म का, व्याप्ति का खंडन करते हैं, तो जिस जिस में अभौतिकत्व है सब में, यानी वह विभू होगा तभी तो व्याप्ति मानी जाएगी, यानी अव्यभिचरित रूप से निरपवाद रूप से यह व्याप्ति होगी तभी तो वो सिद्ध कर पाएगी इस बात को। मन अभौतिक है और वो अणु यानी परिच्छिन्न है ना, आप जैसा बोल रहे हैं, अणु मत शब्द नहीं बोलेंगे हम, लेकिन अणु परिमाण है, तो कहां विभू परिमाण तो हुआ ही नहीं उसका, तो व्यभिचार हो गया ना। जिस जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, अभी किसी ने व्याप्ति बना दी, अब हम इसका खंडन कैसे करते हैं? बकरी या भैंस को बताते हैं, दो सींग तो यहां पर भी हैं, तो ऐसे मन भी तो अभौतिक है, लेकिन वो तो अणुपरिमाण कहा गया है यहां पर शास्त्र में, मन को कहीं भी विभू नहीं कहा है इन्होंने, तो खंडित हो गया ना। अब क्या ये शास्त्रकार एक तरफ मन को अभौतिक मानते हैं, एक देशी मानते हैं, वो ये व्याप्ति दे सकते हैं? क्या इस व्याप्ति का ये अर्थ है? जो अर्थ को वो आत्मा को विभू सिद्ध करने के लिए लेते हैं, क्या ये अर्थ है इस पंक्ति का? शास्त्रकार ऐसा अर्थ लेगा या तात्पर्य और है? बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। और कोई और भी तरह कर सकते हैं इसको? बिल्कुल ये व्यभिचार से खंडित हो गया, इतने मात्र से ही खंडित हो गया, ये इतनी सरलता से खंडित हो गया ये पक्ष। जो जो अभौतिक होता है वह विभू होता है, ये व्याप्ति बनती ही नहीं है, खंडित हो गया। तो इसके आधार पर आत्मा को विभू सिद्ध करने का प्रयास भी खंडित हो गया, हो ही नहीं सकता। विभू से ऐसा अर्थ लेंगे कि वो सब देश में जाने की सामर्थ्य रखता है, ये तो आपकी व्याख्या है, उनकी ये व्याख्या नहीं है। अच्छा, और आपकी बात माने कि सब जगह जाने की सामर्थ्य रखता है, तो सब जगह जाने की सामर्थ्य वो विभू होते हुए रखता है या एक देशी होते हुए परिच्छिन्न होते हुए रखता है? तो एक देशी तो सिद्ध हो गया। अगर ये बोल दिया तो अपने मत से विपरीत बोल जाएंगे, वो बोल नहीं सकते ऐसा। अगर ऐसा बोल दें कि भाई खंडित हो गया विभुत्व, अविभुत्व की चलो नई व्याख्या कर देता हूं, विभुत्व खंडित हो रहा था, तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, वो अपने सिद्धांत को खंडित कर देंगे। अगर ये माने कि एक देशी होते हुए सब यानी सब जगह जाने की सामर्थ्य रखता है, इसका मतलब है वो परिच्छिन्न है, तो आपका प्रतिपाद्य विषय तो ये था कि वो विभू है, और जो विभू है उसमें आप ये कथन नहीं कर सकते कि वो यहां से वहां चला गया, देशांतर प्राप्ति ही नहीं बता सकते, उनके सिद्धांत के विपरीत जाएगा, वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो सिद्धांत खंडित होगा, निग्रह स्थान है वो। हाँ, यहाँ पे चक्षु को विभू मान रहा है पूर्व पक्षी, उसको हम इस तरह भी विचार दिखा सकते हैं कि भाई सामने देख रहे हो, पीछे का क्यों नहीं देख रहे हो, पीछे क्या है। तो जिस विषय को यहाँ कहा जा रहा है, चक्षु के संदर्भ में चर्चा चल रही है, जिसको अभौतिक मान करके व्यापक कहा जा रहा है, चक्षु के लिए तो कह ही रहा है ये पूर्व पक्षी कि जो अभौतिक है वो व्यापक है। यहाँ व्यापक का क्या मतलब है, कितना व्यापक है, नहीं कितना व्यापक है, विभू का मतलब क्या है। चक्षु इंद्रिय उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि चक्षु अभौतिक है इसलिए वो विभू है, विभू होने से सर्वव्यापक है, तो चक्षु इंद्रिय कहां तक है बताइए आप क्या मानते हैं, यानी आदर्शनकार कहां तक मानते हैं, परमात्मा की तरह से विभू, कण कण में व्याप्त, ऐसा अर्थ ले सकते हैं क्या इस विभू का। ये वक्ता जिस वाक्य को जिस इंद्रिय को बताने के लिए बोल रहा है उसमें भी वो वैसा विभुत्व मानता ही नहीं है, तो इस वाक्य का वो विभुत्व अर्थ कैसे ले सकते हैं हम। और विभू का यहां मतलब कितना है, ये कहना चाह रहे हैं कि नेत्र यहां है, पर्वत वहां है, तो यहां रहते हुए और वो व्यापित्व क्या है, जिस चीज को विषय को देख रहा है उसको व्याप्त कर रहा है, उससे अतिरिक्त को व्याप्त थोड़ा ना कर रहा है वो। अगर नेत्र उस तरह से विभू होता, यहां वक्ता का तात्पर्य विभू का मतलब कणकण वाला होता, तब तो प्रत्येक का नेत्र सब जगह कणकण में व्याप्त होता, तो फिर उसको सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं होता है, हम इधर देख रहे हैं तो इधर होता है, जहां जहां जा रहे हैं निकट है तो निकट का होता है, उतना ही होता है ज्ञान। तो जहां के लिए ये वाक्य कहा गया है वहां पर भी ये विभुत्व नहीं घटता है, तो वक्ता कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि हम वहां भी नहीं घटे, तो जहां जिस रूप में चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में ये वाक्य घटेगा, ये उस वाक्य इस वाक्य का उतना ही अर्थ लिया जाना चाहिए कि जिस विषय को नेत्र से जान रहे हैं वहां तक वो व्याप्त होता है, और वहां तक का व्याप्त होना माने तो भी वो परिच्छिन्न ही रहेगा, सर्वव्यापक तो फिर भी नहीं बन सकता। यहां सर्वव्यापक का मतलब है विभू होने से सर्वव्यापक, हम जिस जिस को भी देखता है उन सबको व्याप्त कर लेता है, यहां भी वहां भी सूर्य भी वहां भी सबको व्याप्त कर लेता है, और फिर भी ये पूर्व पक्षी ही है, हो गया। तो इससे भी इस प्रसंग से भी आत्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं होता है, अपने आप में एकदम खंडित हो जाएगा ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका उत्तर सिद्धांती को देना है, तो 34वें सूत्र की भूमिका है पृष्ठ 335। न महद अनुग्रहण मात्राद अभौतिकत्वम विभुत्वम च इंद्रियाणाम शक्यम प्रतिपत्तुम। बोले महद और अनुग्रहण मात्र से, पिछले सूत्र में महद अनुग्रहणात यह हेतु पूर्व पक्षी ने दिया था, उसका उल्लेख कर रहे हैं कि अणु महद और अनुग्रहण मात्र से इंद्रियों का अभौतिकत्व और विभुत्व प्रतिपत्तुम न शक्यम, सिद्ध नहीं किया जा सकता, इतने मात्र से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे कारण भी हैं। इतना तो ठीक है कि नेत्र यहीं रहते हैं और वस्तुएं दूर रहती हैं, फिर भी हमें पता लग जाता है उसका, तो कैसे लगता है, तो उसके तो दूसरे कारण है, इतने मात्र से तो हम इसका विभुत्व सिद्ध नहीं कर सकते। तो इदम खलु, अब उसके लिए आगे बात कह रहे हैं। 34वां सूत्र बोलेंगे, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तदग्रहणम। रश्मि और अर्थ, रश्मि का मतलब है किरण, प्रकाश की किरण, किरण और अर्थ, अर्थ मतलब वो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, वो विषय, उनके सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष विशेष, अर्थात उनके सन्निकर्ष विशेष से तदग्रहणम, उस वस्तु का ग्रहण होता है। नेत्र भले ही यहां पर है, वस्तु भले ही वहां पर है, लेकिन बीच में रश्मि भी है, किरण भी है, उस किरण से हमें पता लगता है, इसलिए किरण को मानने पर अब नेत्र को अभौतिक मानने की आवश्यकता नहीं है। नेत्र भी है, वस्तु भी है, नेत्र अपनी जगह पर है, लेकिन रश्मि बीच में काम कर रही है, इससे हमारे को ज्ञान हो जाता है। वो कौन सी रश्मि है? वो दो तरह से, बहुत से लोग इसकी व्याख्या अलग ढंग से करते हैं। एक इस तरह व्याख्या करते हैं कि नेत्र से रश्मि निकलती है और वहां जाती है और बोध कराती है, वापस आती है, नेत्र से रश्मि निकलती है। दूसरा अर्थ जो आधुनिक विज्ञान से सिद्ध है वो ये कि प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है और वो रश्मि वहां से टकरा के हमारे नेत्र पर आती है और हमें बोध होता है। रश्मि तो दोनों जगह है, रश्मि को तो दोनों जगह मानना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा। हमें रूप का ग्रहण कैसे होता है इसका समाधान बिना रश्मि को माने नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे सिद्धांत वही है, इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, अपने विषय का सन्निकर्ष होने पर ही बोध कराती है, नहीं तो बोध नहीं होगा। प्राप्यकारिता है इंद्रियों की, ये सभी मानते हैं, इसलिए रश्मि को मानना होता है। तो दोनों तरह से व्याख्या होती है, आपको जो पसंद आए लगाते रहिए, जो स्वीकार्य हो दोनों तरह से लगा सकते हैं पंक्तियों की, मैं दूसरी तरह से लगा के चलूंगा, अधिकांश जगह वो लग जाएगी। तो रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषा तत्ग्रहणम, उसका ग्रहण होता है। ठीक है, भाष्य देखिए, तयोर महत अणवोर ग्रहणम। सूत्र में जो तत्ग्रहणम में तत् शब्द कहा गया है उसको खोल रहे हैं। तत् का मतलब है तयो हो, किन किन का? महत अणवोर ग्रहणम, महत और अणु का ग्रहण होता है। महत और अणु परिमाण वाली जो वस्तुएं हैं उनका ग्रहण होता है। कैसे? चक्षुरश्मेः अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात् भवति। अब सूत्र में तो रश्मि और अर्थ लिखा हुआ था, अब यहां पर इन्होंने एक विशेषण दे दिया चक्षुरश्मेः, चक्षुरश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से यह होता है। अब ये चक्षु रश्मि शुरू हो गई है, चक्षु से की रश्मि का मतलब चक्षु से निकलने वाली रश्मि, एक अर्थ जो ये लगाते हैं अर्थ, वो ये कहते हैं कि चक्षु से रश्मि निकल रही है, चक्षु की रश्मि है ये, उससे ही हो जाता है। चक्षु यही रहती है लेकिन चक्षु की रश्मि, नेत्र की रश्मि निकल के वहां तक जाती है और उसका ग्रहण होता है, एक बात। और दूसरे अर्थ में चक्षु से संबंधित रश्मि, चक्षु संबंधी रश्मि, रश्मियां तो बहुत हैं, हर रश्मि से हमें ज्ञान नहीं होता है। चक्षु रश्मि, चक्षु क्यों विशेषण लगाना पड़ा? संभव व्यभिचार होता है तभी विशेषण लगता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सब रश्मियों से नहीं होता है। तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारी जो रश्मियां हैं, सूर्य प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं, उसकी एक सीमा होती है, जहां हमें सात रंग दिखाई देते हैं, बैंगनी और इधर लाल, बैंगनी से पराबैंगनी किरणें जो होती हैं यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो चक्षु रश्मियां नहीं कहलाएंगे, चक्षु से उनका ग्रहण नहीं हो सकता। और लाल किरण से नीचे वाली यानी अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं प्रकाश की किरणें, उन वो चक्षु से हमारी इस नेत्र से नहीं दिखाई देती, इस रेज से, चक्षु मतलब मनुष्य चक्षु, उससे वो दिखाई नहीं देती है। हाँ, अन्य यंत्रों से देखा जा सकता है, प्रयोगशालाओं में अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ करके भी वस्तुएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि रात्रि में भी देखने के कैमरे आजकल हैं, सैनिकों के पास में रहते हैं, अंधेरे में भी वो देख पाते हैं। इसी तरह कुछ पशु पक्षी भी रात्रि में देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें अलग ढंग से काम करती हैं, वहां वो दिखाई दे जाता है उनको, क्योंकि उस समय अन्य किरणें तो रहती हैं, उन किरणों से दिखाई दे जाता है। हमारा नेत्र जिसको ग्रहण करता है उन किरणों की आवृत्ति वो 4000 से लेके 7500 तक की रहती है। इस बीच में इतने आवर्तन, इतने आयाम वाली जो होती है, एम्पलीट्यूड इतना जिनका होता है, वो किरणें ही हमारे को गृहित होती है। जैसे सब शब्दों का ग्रहण हम कान से नहीं कर पाते, शब्द तो बहुत होते हैं, तो 20 से लेकर के 20 आवृत्ति से लेकर के 20000 तक के बीच का जो क्षेत्र है प्राय मनुष्य उसी को ही ग्रहण कर पाता है, उससे ऊंचे आगे पीछे वाले को नहीं ग्रहण कर पाता। चूहे ग्रहण कर पाते हैं और दूसरे प्राणी ग्रहण कर लेते हैं, कई इसी प्रकार की ध्वनियां होती हैं। आजकल इसके धान के गोदामों में, अन्न के गोदामों में यंत्र लगा देते हैं, उनको लगाते हैं तो चूहे भागते हैं वहां से, भागते फिरते हैं एकदम, जैसे कि कोई भूचाल आ गया और डर के भागते हैं ना, ऐसे भाग जाते हैं। और हमारे को कुछ सुनाई नहीं देता वहां पर, वहां वो ध्वनि पैदा की जाती है उन यंत्रों से जो चूहों को तो सुनाई देती है, हमें सुनाई नहीं देती। जैसे हमारे यहां बहुत शोर हो जाए तो हम भागेंगे एकदम से, अफरा तफरी मच जाएगी हमारे में, तो वहां उन उसको चला देते हैं तो चूहों को तो सुनाई देती है, भाग जाते हैं वहां से डर के, मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं लगता है। ऐसा अलग अलग प्राणियों का अलग अलग होता है। आपने देखा होगा गाड़ी के आगे भैंस आ जाती है तो क्या होता है, और गाय होती है तो क्या होता है, हॉर्न बजाते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है तो उसको सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है, अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। तो ऐसे ही नेत्र की भी ग्रहण करने की क्षमता अलग है हमारी। हमारे नेत्र जिन रश्मियों को ग्रहण कर पाते हैं उनका नाम है चक्षु रश्मि। ये मैं दूसरी व्याख्या कर रहा हूं। वो किरणें जो वहां से टकरा के हमारे नेत्र पर आती हैं, नेत्र चक्षु के द्वारा जो ग्राह्य है ऐसी रश्मि को चक्षु रश्मि कहेंगे। तो ये आधुनिक विज्ञान से संगत होता हुआ चलेगा अधिकांश स्थानों पर। और अगर ये नेत्र से रश्मि निकालना कहते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न भी खड़े होंगे, और जिन वो भी है वो भी एक पक्ष है। तो सूत्र में जो रश्मि और अर्थ शब्द था उसको इन्होंने खोल दिया, तयोर महदंडवोर ग्रहणम चक्षु रश्मे है अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात भवति यथा प्रदीप रश्मे है अर्थस्य च इति, जैसे प्रदीप की रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। रश्मिर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंग, रश्मि और इनके इसका सन्निकर्ष होता है। ये कैसे पता लगता है, आवरण से पता लगता है। आवरण देते हैं तो रूप हमारे को दिखना बंद होता है क्योंकि वो रश्मियों को रोक देता है। चक्षुषो ही रश्मि ही कुड्याधिभिर आवृतम अर्थम न प्रकाशयति, चक्षु की जो रश्मि है चक्षु से संबंधित जो रश्मियां हैं वो कुड्यादि यानी दीवार आदि की आवृत्ति होने पर ढकने पर अर्थ को वस्तु को प्रकाशित नहीं करती। यथा प्रदीप रश्मि रीति, जैसे दीपक की रश्मि वस्तु पर पड़ती है पता लगता है, बीच में दीवार आ जाए आवरण आ जाए तो वो उसको प्रकाशित नहीं करती, ऐसे ही चक्षु रश्मियां भी प्रकाशित नहीं करती। इसलिए इंद्रिय तो भौतिक ही है लेकिन रश्मि को मान करके हम इस समस्या का समाधान करते हैं कि चक्षु कैसे दूर होते हुए भी विषय का रूप का ग्रहण करा देती है। हेलो प्रणव थानी ओ सभी को सादर अभिवादन।